Глеб Хамутаў. Стаю ў Бярэсці на вакзале, чакаю цягнік. Падыходзяць тры чалавекі, два мужчыны і адна жанчына. Пытаюцца, як прайсці да тралейбуснага прыпынку. Я тлумачу, разумела па-беларуску. І тут пачынаецца крык. Да ты вообще не уважаешь нас! Ты чё, мы тут приехали из братской страны, бла-бла-бла! Наши деды не для того умирали! Ну, як заўсёды. Падыходзіць мент. Маўляў, дзень добры, у чым праблемы? Я маўчу. Расейцы пачынаюць распавядаць пра маё глыбока нацыяналістычнае стаўленне да рускіх. Бла-бла-бла. І тут мент не вытрымлівае і кажа мне. Так, ты ідзі куда шол, паварочваецца да расейцаў, а если вы сейчас не успакоіцесь, паедзем разбірацца в апорны пункт. У тройкі адразу каменеюць твары, яны ціха выбачаюцца і сыходзяць. Падыходжу да мента. Кажу, а што гэта было? Ён, брат просто сидел, на плошчы был.